pieniądze w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 lipca, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Przywódcy z całego świata są już w Wilnie, gdzie będą rozmawiać o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozpoczyna się szczyt NATO. W Sejmie jest już projekt dotyczący darmowych leków dla kolejnej grupy seniorów. Mija 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. O tych tragicznych wydarzeniach opowiada nowy serwis specjalny Polskiego Radia. Rusza szczyt NATO w Wilnie, na którym zapadną ważne decyzje w sprawie Ukrainy. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział podczas otwarcia szczytu, że jedną z kwestii do poruszenia podczas spotkania jest także rosnące zagrożenie ze strony Białorusi. Dodał, że jest to kwestia szczególnie istotna dla państw flanki wschodniej sojuszu. Białoruś naprawdę staje się problemem. To nie jest Białoruś z 2020 roku i nie powinniśmy mieć teraz złudzeń. Ten kraj nie jest już niezależny. To kolejna gubernia Federacji Rosyjskiej. Terytorium Białorusi jest w pełni dostępne dla rosyjskich sił zbrojnych do planowania operacji przeciwko Ukrainie. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podkreślił, że największe zagrożenie stanowi obecnie rozmieszczenie na terytorium Białorusi taktycznej broni jądrowej oraz instrumentalizacja migrantów przez rząd w Mińsku. Szczyt w litewskiej stolicy jest czwartym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ekspert generał Leon Komornicki powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że trzeba bacznie obserwować, jakie będą decyzje szczytu wobec Ukrainy, bo one zdecydują o przyszłości bezpieczeństwa w Europie i pokoju. Żeby Ukraina mogła tą wojnę wygrać i otworzyć swoje granice przed 2014 roku. To jest oczywiście ważne i kluczowe pytanie. Na pewno takie tutaj decyzje i takie też deklaracje tutaj zapadną, poparte konkretnymi rozwiązaniami, bo sygnału jest dostatecznie dużo. Rosja otrzymała, że NATO jest spójne w tym stanowisku, jeżeli popieranie Ukrainy i pomocy, udzielanie realnej pomocy. I oczywiście jestem przekonany, że takie też tutaj stanowisko będzie wyrażone. Generał Leon Komorniński zaznaczył, że istotne będą też decyzje NATO w sprawie wschodniej flanki sojuszu. Potwierdzenie czy też umocnienie tych postanowień, które zapadły rok temu w Madrycie, kiedy mówiło się o rozwinięciu potencjału batalionowych grup bojowych natowskich, które stacjonują na wschodniej flance NATO. Mają być te batalionowe taktyczne grupy bojowe rozwinięte do potencjału brygad i być ściśle związane z konkretnym potencjałem związków taktycznych tych państw. Jak dodał Leon Komornicki, kolejny element szczytu to dyskusja w sprawie finansowania zbrojeń w krajach sojuszu. W tym obszarze, jak przypomniał, Polska jest liderem. Coraz bliżej darmowych leków dla kolejnej grupy seniorów. O 14.00 prace nad rządowym projektem rozpocznie Sejmowa Komisja Zdrowia. Zmieniony program będzie dotyczył seniorów 65+ oraz osób do 18 roku życia. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik rządu Piotr Miller. Do tej pory z tego programu mogły korzystać osoby 75 i wyżej. I w 2022 roku dla przykładu z tego programu skorzystało 2,7 miliona seniorów. Otrzymali oni ponad 76 milionów opakowań bezpłatnych leków. Ten program podczas tego posiedzenia Sejmu zostanie właśnie rozszerzony w drodze ustawy i obejmie wszystkie osoby od 65 roku życia wzwyż oraz dzieci do 18 roku życia. W nowym programie znajdzie się około 4 tysięcy leków. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło zarząd przymusowy na udziałach rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora w grupie Azoty. Poinformował o tym szef resortu Waldemar Buda. Wiaczesław Kantor posiada około 20% udziałów w grupie nawozowej. Od września ubiegłego roku objęty jest unijnymi sankcjami. W poniedziałek utonęły 3 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji w sumie odnotowała już 129 utonięć. RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Dziś miała 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Z tego powodu w całym kraju obchodzony jest Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Przypada on w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, która była kulminacją ukraińskiego mordu na Polakach żyjących na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Unikatowe wspomnienia świadków tej zbrodni i analizy ekspertów znajdą internauci w specjalnym serwisie Polskiego Radia poświęconym tamtym tragicznym wydarzeniom, powiedział Bartłomiej Jakowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. jest to kilkanaście relacji osób, które już niestety nie żyją. 80 lat minęło od zbrodni wołyńskiej i to są osoby, które zdołaliśmy jako Polskie Radio nagrać jeszcze w latach 90., czyli wtedy, kiedy można było porozmawiać po raz pierwszy o rzezi wołyńskiej. Stąd często są to osoby, które przeżyły tę tragedię jako osoby dorosłe. Były w pełni świadome tego, co wydarzyło się 80 lat temu. Dziś już dysponujemy tylko relacjami dzieci lub potomków ofiar rzezi wołyńskiej. Serwis znajdziemy pod adresem wołyń.1943.polskieradio.pl. We Włoszech w związku z drastyczną podwyżką cen produktów spożywczych najbiedniejsze rodziny będą otrzymywać miesięczne wsparcie w wysokości 380 euro. Będzie ono wydawane w formie karty debetowej Poczty Włoskiej, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. We Włoszech inflacja jest niska, zanotowano wzrost gospodarczy, ale również dramatyczną podwyżkę cen podstawowych artykułów spożywczych, co najbardziej uderza w ubogich. Cukier kosztuje o blisko 60% więcej niż przed rokiem. Ryż podrożał o 1/3, oliwa, ziemniaki i mleko o 1/4, a makarony o 12%. O tym, kto otrzyma kartę debetową, zdecyduje wskaźnik sytuacji ekonomicznej rodziny. Pod uwagę brane są głównie zarobki, majątek, czynsz lub wysokość spłacanego kredytu. Jak się szacuje, wsparcie otrzyma blisko 1,5 miliona włoskich rodzin. Kartę debetową będzie można wykorzystać wyłącznie do zakupu artykułów spożywczych. Program pomocy ubogim rodzinom rusza 18 lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane tylko na wschodzie i miejscami na północy duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni nad morzem i północnym wschodzie do 26 na Pomorzu, Mazowszu i Małopolsce, do 30 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Rozpoczynamy wspólnie popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. We'll be right back. Tim Burton to od prawie 40 lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych reżyserów Hollywood. W swoich filmach pokazuje często głównych bohaterów jako postacie, które nie radzą sobie z życiem i z problemami dotyczącymi rzeczywistości i dodaje do tego solidną dawkę humoru i groteski. O początkach życia tych artystów opowie nasz reporter Michał Kowarski. Tim Burton od zawsze był artystyczną duszą. Nie rozstawał się ze szkicownikiem i od najmłodszych lat wiedział, że chce tworzyć zarówno filmy animowane, jak i pełnometrażowe. Wszystko zaczęło się w liceum, co przypomina przyjaciółka Burtona, Susan Hackett. Our whole high school time was about making movies. Przez całe liceum tworzyliśmy filmy i byliśmy kreatywni. Najpierw było nas czworo, potem dołączyły inne osoby i tak powstała pierwsza ekipa filmowa Tima, Super 8 Horror Films. W wieku 20 lat Tim Burton zaczął pracować jako animator w studiu Walta Disneya. Znaną krótkometrażówką jest Vincent. Wcześniej tworzył także krótkie filmy aktorskie, łączył jedno z drugim. Michał Piepiórka, bliżej ekranu. Ta animacja jest mu gdzieś bliska, bo i Gnijąca Panna Młoda, Miasteczko Halloween, czy chociażby z nieco nowszych filmów Frankenweenie, prawda? To też jest właśnie film animowany, więc rzeczywiście jest mu ta estetyka również bliska. Burton podczas pracy dla Disneya był głównie zmuszony do rysowania uroczych, słodkich postaci, które charakteryzują filmy Disneya, jednak był w stanie wynegocjować produkcję dwóch krótkometrażowych filmów. To wystarczyło, by dostał swoją szansę jako reżyser pełnego metrażu od Paula Rubensa. We screened Frankenweenie and two minutes. Po dwóch minutach Frankenweenie wiedziałem, że to mój reżyser. Moi znajomi przychodzili na plan i pytali, gdzie jest reżyser. Pokazywałem na Tima i myśleli, że żartuje. Miał 26 lat i wyglądał na młodszego. Wielka przygoda Pee Wee Hermana okazała się hitem. Przez następne dwa lata Tim Burton jest zalewany scenariuszami do realizacji, jednak żaden do niego nie przemawia. Do czasu, aż pocztą przychodzi scenariusz do Soku z Żuka. Film przez pierwsze 5 dni w kinach zarabia 10 milionów dolarów. Jego pierwsze filmy były bardziej odważne, subwersywne, niepokojące, rzeczywiście gdzieś szokujące nawet tą swoją kabreską. Bardzo często się narzeka, że Burton teraz przeszedł na tą stronę komercji, związał się z Disneyem, bo te filmy są przecież bardziej uładzone. To jest prawda, ale tak nie do końca, bo Burton od początku był związany z dużymi studiami, że jego kolejnym filmem po Soku z Żuka jest Batman, więc to nie było tylko takie kino czysto autorskie, gdzieś zanurzone tylko i wyłącznie w jego własnych fantazmatach, ale wypożyczał się, że tak powiem, wielkim studiom po to, żeby tworzyć blockbustery. Po niektórych takich właśnie odskokach czysto komercyjnych wracał gdzieś do swojej twórczości takiej autorskiej, bo między dwoma Batmanami nakręcił chociażby Edwarda Nożycorękiego. Po powrocie Batmana nakręcił Eda Wooda. Dzisiaj rzeczywiście ze względów estetycznych, ze względu na to, że już te filmy są cyfrowe w pełni i te charakterystyczne dla niego efekty takie praktyczne, mechatroniczne nie działają aż tak bardzo na wyobraźnię jak kiedyś. Może też dlatego, że się troszkę oswoiliśmy z tą jego estetyką, ona już nas w żaden sposób nie szokuje. Ten poziom gdzieś rzeczywiście słabnie. W 2024 roku Tim Burton wypuści do kin drugą część Soku z Żuka. Możliwe, że będzie to odcięcie kuponu od nostalgii pierwszej części, jednak styl reżysera wciąż pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych. Łącząc estetykę trochę kina dziecięcego z makabreską, z groteską, której można też zobaczyć takie dalekie echa chociażby niemieckiego ekspresjonizmu, więc jest to gdzieś estetyka, która wywodzi się z europejskiej awangardy. Dość egzotyczne połączenie tych dwóch estetyk sprawia, że rzeczywiście jego twórczość jest bardzo charakterystyczna na tle innych twórców hollywoodzkich. Oj, jest charakterystyczne. Ostatnimi reżyserskimi dokonaniami Burtona jest Dumbo i 4 odcinki serialu Wednesday, które skłaniają się w stronę komercyjnej twórczości, ale jednak tego autora. Czy nowa część Soku z Żuka będzie powrotem do bezkompromisowej, jakże kreatywnej strony Tima Burtona? O tym porozmawiamy po godzinie 13 z filmoznawcą Adamem Siennicą.

się w Samograju o jednej z ikon już nie tylko gier wideo, ale popkultury, Radosław Nałęcz śledzi karierę Lary Croft. Samograj. W jednym z poprzednich wydań Samograja opowiadałem Państwu o serii gier z Indianą Jonesem. Odważny archeolog doczekał się kobiecego odpowiednika. Lara Croft, bo o niej mowa, w pierwszej kolejności podbiła serca graczy na całym świecie, a następnie odważnie wkroczyła do świata filmu. Czyli odwrotnie niż dr Henry Jones. Radosław Nałęcz, zapraszam. Tomb Raider z Larą Croft w roli głównej zadebiutował w 1996 roku. Ubrana w brązowe shorty i niebieski top dziewczyna z miejsca zawojowała świat. Co prawda z czasem jej wygląd ewoluował z uwagi na opowiadaną historię oraz rosnące możliwości graficzne komputerów, ale nie zmienia to faktu, że Lara stała się niezwykle wpływową i popularną postacią. Śmiało można nazwać ją ikoną popkultury, która doczekała się stosownego wpisu w Księdze Rekordów Guinnessa. W 2006 roku uznano ją za postać z gry wideo, która odniosła największy sukces w realnym życiu. Nic dziwnego. Lara stała się bohaterką wielu memów, komiksów, książek, czasopism, w tym tych dla dorosłych, seriali, a także filmów. W tę postać wcielało się również kilka modelek, które nosiły później miano oficjalnych sobowtórów. Nie można zapominać także o hollywoodzkich gwiazdach Angelinie Jolie oraz Alicia Vikander, które zagrały w filmach zrealizowanych na podstawie gier wideo. Dotychczas powstały 3 filmy pełnometrażowe. Pracę nad 4. częścią przerwała pandemia, ale niedawno jeden z amerykańskich gigantów przejął prawa do ekranizacji, co daje nadzieję na kontynuację przygód. Wróćmy do gier wideo, które wedle dostępnych danych sprzedały się w nakładzie ponad 85 milionów egzemplarzy. Tomb Raider należy zatem do czołówki bestsellerów. Zostało wydanych 12 tytułów, które są dostępne zarówno na komputerach, jak i konsolach kilku generacji. W 2013 roku ukazał się restart serii. Historia Lary została napisana na nowo i jej współczesne przygody nie mają nic wspólnego z pierwowzorem z lat 90. Zresztą istnieją 4 wersje biografii Panny Croft. Pierwsza, opowiedziana od debiutu do 6. części gry, druga wersja to części 7 i 9, trzecia biografia to filmy, a czwarta to wspomniany na początku reboot. No cóż, nie ma co się dziwić. Kobieta zmienną jest. Oprócz podstawowej serii gier są również spin-off, dodatki oraz tytuły dostępne na konsole przenośne i telefony komórkowe. Ostatnia część gry została wydana w 2019 roku. Był to dodatek Shadow of the Tomb Raider, Droga do domu. I od tego czasu zapadła cisza. Czy to oznacza, że Lara Croft już nigdy więcej nie zawładni umysłami graczy? A może jest to po prostu cisza przed burzą? Czas pokaże. Samograj. Szybko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema, każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat, kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. Wudam sam system, nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną.